iubesc chiar dacă mă urăști. Și tare aș vrea și tu să mă iubești, că într-o zi noi doi o să ne împăcăm și supărarea asta să uităm. Că într-o zi noi doi o să ne împăcăm și supărarea asta să uităm. Te rog revino iar ca frunza din stejar, ciopate-și-o, adie vântul iar. Te rog revino iar ca frunza din stejar, ciopate-și-o, adie vântul iar. Că ți-a plăcut mereu să îți faci loc, să mă iubești tu nu ai vrut deloc. Oare de ce n-ai vrut, de ce nu s-a putut? Ori poate crezi că ți-am cerut prea mult? Oare de ce n-ai vrut, de ce nu s-a putut? Ori poate crezi că ți-am cerut prea mult? Te rog revino iar ca frunza din stejar, ciobate-și-o, adie vântul iar. Te rog revino iar ca frunza din stejar, ciobate-și-o, adie vântul iar. Răspuns la întrebări nu-ți voi mai da, să te iubesc eu nu voi mai putea. N-am să te mai privesc, n-am să te mai iubesc, chiar dacă mai târziu vei regreta. Te rog revino iar ca frunza din stejar, ciobate-și-o, adie vântul iar. Te rog revino iar ca frunza din stejar, ciobate-și-o, adie vântul iar.